Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie. Na każdą stronę moje ciało murem podzielone. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę.